राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम तात्पर्य क्या है कि आप जब स्वीकार कर लो ये बद्धवस्था है नहीं, सबके सब मुक्त है। एक बार निगल कर लो सारे से सरलता से और दृढ़ता पूर्वक आप स्वीकार कर लें। मात्र जितने परमनुष्य है उस मनुष्यों की ये स्थिति स्वाभाविक है। क्या कि अपना जो स्वरूप है वो परमात्मा में ही है, परमात्मा जितने है। केवल आप स्वीकार एक बार स्वीकार कर रहे, ये कोई नया उद्योग नहीं है, कोई नया परिश्रम नहीं है, कोई नई बात सीखना नहीं है, नया कुछ काम करना नहीं है। आप सब ऐसे जितनी मनुष्य है वो भले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी स्थिति वास्तव में परमात्मा में है। केवल आप स्वीकार करो एक बार, क्योंकि सत्य जो चीज है सत्य वो एक है, सब गई सत्ता सब एक है, परमात्मा एक स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण है। ऐसे उसमें स्थिति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक है। ये जो शरीर में स्थिति है ये अपने मानी हुई है, अपनी स्थिति शरीर में नहीं है, अपनी स्थिति परमात्मा में ही है। इस बात एक सरल देश है दृढ़ पूर्व एक बार बस दोबारा जब होती है, जब उसने कुछ अभ्यास हो, उन्हें कुछ करना हो, तब होता है एक बार। एक बार का तात्पर्य है आप ऐसे हैं, मुक्त सदा है, मुक्ति होती नहीं है। जो होती है चीज वो नित्य नहीं होती, जो है वो नित्य तत्व है। केवल ये भ्रम मिट जाता है, भ्रम मिट जाता है कि हम बद्ध है, शरीर में अपने को मान लिया, ये गलती हुई है। ये गलती दिख जाएगी इसे भाई, अब वो सब ये दिखेगा। एक बार दृढ़ता पूर्वक सरलता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर ले, मानो परमात्मा में स्थिति संपूर्ण प्राणियों की स्वाभाविक है। इस बात से परमात्मा हरदम साथ रहते हैं, नरी में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, पशु पक्षी बन जाओ, आप किसी जगह जाओ कैसे परमात्मा हम साथ में रहेंगे। मन परमात्मा में स्थिति आपकी रहेगी ही और है ही वह स्थिति, केवल सिर्फ ध्यान नहीं है, दृष्टि नहीं है। इस वास्ते एक बार थोड़ा देख लो, स्वभाव है ही वो वास्तविक दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो। आप परमात्मा के स्वरूप है, स्वाभाविक मात्र प्राणी होगी, जितने प्राणी सब गई कारण गुण संगो से सदस्य जीवन उस जीवनियों में जन्म लेने में कारण गुणों का संग हुआ है। पुरुष असंग है, असंगो ही एवं पुरुष असंग है, वो ये संग से संघ है वो संघ है नहीं, आपका स्वरूप असंग है। असंगो ही एव अयम पुरुष वेद कहते हैं, संघ है नहीं इनका। कारण गुण संघो से सदस्य जीवन में कारण गुणों का संघ है और आप गुण रहित हैं, स्वीकार आप गुण रहित है क्योंकि अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा यम शरीर स्थोप गुणते न करोति न लिप्यते। करता तो होता बनता नहीं है, शरीर स्थोप है तो करता पड़ेगा, भोगता पड़ेगा, त्याग नहीं करना है। आप करता होता है नहीं, स्वीकार ही ना है बस, इसलिए आप शुद्ध है। क्यों अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, आप निर्गुण है, अनादि है, परमात्मा एम साक्षात ही परमात्मा रूप है। अभ्य कुछ भी खर्च नहीं हुआ, कुछ भी विकृति नहीं आई है जैसा का तैसा है। शरीर सो भी मानते हैं न करते न लिपे खर्चे तो भोगते तो है नहीं, करते तो बहुत है नहीं। ये है सब केवल प्रकृति में है, उसमें कोई भी तरह बिगाड़ नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह कोई दोष है ही नहीं, ये सब केवल प्रकृति में है। तो असंग पुरुष असंग असंग कैसे हुए, पुरुष असंग है सब बात। जितने बड़े पाप से पाप करने वाले बड़े अन्यायी भी उनका स्वरूप नित्य है, स्वरूप शुद्ध है। शरीर के साथ मान लिया इस वास्ते स्वरूप में शुद्धि है, प्रगति में वो प्रगति अपने अपने आएगी, अपने भाई गुण है नहीं। एक नई बात जो लेख है उसको आप ध्यान से पढ़ो, एक नई बात आप ध्यान से पढ़ो, इस बात का ध्यान रखो, उसमें जो लिखा है पढ़ो, समझ में न आए ध्यान दो और बात करो आपस में, यही नहीं पता रहे। जितने दोष है सब के सब प्रकृति में, आप वो दोष है नहीं, वो दोष को मिटाना नहीं है, क्यों दोष है तो मिटेगा, दोष है ही नहीं, असंगो है अयम गुरसा, असंग में दोष ही है, संग तो संगी वेद में है, कारण गुण संगो से गुणों का संग है, कारण है असंग, गुणों का संग मान लिया आपने, आप गुणों संग कर लिया तो गुणों से ये जबरदस्ती आपने माना है, आप गुणों के संग करने पर भी आप संगी नहीं हुए, आप तो असंग असंग है, कहते गुण है नहीं। एक बार केवल ध्यान देव देखे असंग हो भूषा, कोई दोष है ही नहीं, सब दोष जितने हैं वे अच्छे मंदा जितने वे सब के प्रगति में, और प्रगति के साथ आप संबंध कर लिया, इस वर्ष आप में प्रतिबंध लग गया, जैसे क्रीड़ा होता है ना, और क्रीड़े को लाल और प्यार सफेद रंग आ जाओ, वे रंग सब बनावटी है, बरसा गाना पानी होता है उस रंग नहीं था, वो है जो गए तो ही है, रंग है ही नहीं, रंग नहीं था। ऐसे आप में संग ठीक था, संग है नहीं, अगर आप में संग होता तो आपको दिखता नहीं, क्योंकि आंख के नजदीक चीज है वो नहीं दिखती, दूर है चीज नहीं दिखती, आंख का जितना प्रयोग है प्रकाश को चीज वो दिखती, अत्यंत दूर के नहीं दिखती, नदी ऐसे आंख के नजदीक साफ वो दिखता नहीं, ये दिखता है भी मैं बात, इस बात से एक बार सरस हृदय से दृढ़ता पूर्वक आप देख रहे, सब जितने मात्र मनुष्य है सब से, वो चाहे ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो न्याय न है, अगर इसमें हो तो सबका बराबर होना चाहिए, अगर इसमें हो तो बराबर होना चाहिए, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष दोष नहीं होता, तो दोष नहीं है ऐसे नहीं होता है, दोष होते तो होते रहते ही, कीड़े के रंग होते तो हद में रहते, तो देखते हो सदा रंग नहीं देखा, दिखता आ रंग कार से दिखता। दोष है नहीं, जो वास्तव तत्व के पुरुष है उन्हीं को दोष होता नहीं, वही है ही नहीं है। पांडरपुर में एक दिन बात चली तो मैं कहा आपके मराठी भाषा में जो संत हुए वे सब महात्मा हुए, मेरी भान धारणा ये मामल नहीं है। संत एक नाथ जी महाराज है, संत है, महाराज जी हुए तत्व ये थे असली। मैं जानता नहीं हूँ मराठी भाषा, परंतु मेरा विश्वास है, विश्वास है उनके ग्रंथों में ये बात लिखी है। ये तो बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। तेरी बात करने से समय में से आदमी बोलेगा क्या बचनाता है, बोल पानी में ये तो सीधी बात है, सरल बात है ही ऐसे ऐसा ही। मैं अपनी वाणी में जानता था, परंतु ये मैं जानता हूँ कि तत्व के पुरुष है वे, महात्मा पुरुष है। अभी जो ये आने पड़ते हैं आप विचार सागर विचार चंद्रोदय, ये वास्तव अनुभव ही नहीं है, पंडित ही है, पंडित ही है अनुसंधान जो भी कर रहे हो, ये नहीं संतों की वाणी पढ़ो आप। अगर कल्याण चाहो तो संत पढ़ो, पंडित को पढ़ेगा कोई बात सही नहीं होगा। अरे भाई असली चीज तुम्हारे घर की है, घर की है, तुम्हारे सत्य है स्वाभाविक। फूल कहेंगे ही क्यों कहेंगे कि है ही ऐसा, इस बात से संतों की वाणी मैं जानता नहीं हूं, मैं बरसाती है मैं कह रहा हूं, मैं तो मैं मानता हूं महात्मा हुए एक नाथ जी महाराज है। व्यापार में लगे हुए थे, व्यापार में लगे हुए थे नामदेव जी, नामदेव जी तुकाराम जी, तुकाराम जी ये संत ऐसे हुए तत्व थे, मेरी भावना है। जीते हुए चले गए जीते जीते, पर एक भगत ने कहा ऊंची पड़ी ऊपर से, वे मामूली पुरुष नहीं थे। क्या मैंने शिव कह दिया खाली ऐसा ना हुआ तुम्हारे भैंस है मेरे साथ राजा सारा पैसे मोह गए कि ऐसे मानना भले पुरुष नहीं थे, सिंह महात्मा हुए जैसे अपन संत महात्मा हुए बहुत ऊंचे थे, और ये वाणी में ये ऐसे विलक्षण है, पर वो वाणी छोड़ करके हम पढ़ते हैं। मृत्यु रत्नावली, मृत्यु प्रभाकर, प्रभा का फूल पड़ने चाहिए। बस लग गया बस पांच सौ सात सौ बस लग गया पढ़ते पढ़ते कोई पढ़ने चाहिए। संता के पढ़ने में सीधी सीधी बात है साफ गई हुई। हमारी भावना है कि संत पुरुष थे संत पुरुष तो सभा में भारत बोल गया वो ऐसा दिख रहा है। देखो आवे जीवों ने सरलता की बात की सीधी बात एकदम सरल है बाबू है कहता नहीं क्यों अर्थ है। अब बनाया जाए तो भाई जो मेहनत करे वो पंडित बन जाएगा। क्यों बारी खींच दो बोलो कौन पढ़ेगी थी वो डावली लगा डाबड़ा होता है ऊंधा वो धूपता नहीं है बस मेरे बड़े ऐसा सीधी सीधी बात है पंडित अरे सबके संभुक्त है इस बात से वो गुरु बनता है उनके मन में अभिमान नहीं होता कि मैं तुम्हारे ज्ञान दिया है तुम्हारा दिया है तुम्हारा ये तुम्हारा है ही उन्हें केवल दृष्टि कर दी दृष्टि देखो एक बार सूर्योदय से स्वीकार कर कैसे पाप हो गीता माया कैसे धान से समृद्ध हो गए मेरी बांधी जब अग्नि होती तो सब काट को पशु कर देती है भय प्रसाद हो देता या नी सर्वकर्माणी प्रसाद हो देता पशु सात राख होती है राख ही नहीं बीमार शादी का बहन मिली हुई राग है सब बहम था वो मिट गया तो बहम गया तो राख हो ही गया रे भगवान चौथा अध्याय में प्रशंसा को देता यना सर्वधर्मानी प्रशंसा को देता बताया विवेक और वैराग्य और समाधि और मूर्खता और तो ज्ञान होता है वो समाधि होती है समर्थन माधुर ध्यान तत्पदासन सोच और साधन हाथ अंदर पढ़ने तेरी बातें ये भी सभी बात है भगवान मेरे में भगवान अमर इस ब्रह्म से योगिना से चेतन अमर सैर सुग्र से इस ब्रह्म से योगिना से भगवान मेरे में पांच बात आप इसमें सचिव अविनाशी चेतन राम मग रही थे सत्य स्वरूप कान गुण संगोष सुमाया बस भय गुण है पहले कीर्त मठ गरी कीर्त में मरगढ़ में और आनंद में प्रेम कर पकड़ लिया पकड़े आपने छोड़े तो छूट जाए स्वभाविक इस वास्ते सब के सब एकदम शुद्ध है अनुभवी पुरुष द्वारा सुना ठीक रहे सब काम ठीक हो जाए स्वभाविक क्योंकि स्वाभाविक आपका स्वरूप है इस वास्त जीव बिना से अविनाशी चेतन अमल है बड़ा स्वामी है स्वभाव है मुक्ति होती नहीं है बैम मिटता है राख रहेगा तो लकड़ी होते रहे छाना होते रहे पैर मिट गया पशुसात होता ऐसा स्वाभाविक है आप थोड़ा सा ध्यान दो एकदम मिल जाए ऐसा सत्य ज्ञाने सदृशम पवित्र निवेद्य थे तत्स्वयं योग आदिनाथ निवेद्य थे एकदम एकदम सात मूर्ति तथा सब गुरी बसु सात मूर्ति सात सात सती का सती शुद्ध रूप है आप एकदम आप व्यम करते हो डरते हैं अरे मान लो बात तुम्हारी बात सीधी सारी बात सब मुक्त है सब शरीर के साथ संबंध बना है ये अवू केवल प्रकृति में एक नई बात अलग अब लेख पढ़ो देखो नारायण नारायण नारायण नारायण